بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا Şeriat hükmü kayın bulundu, ya ki biz bu yolda şehitlik makamına nail bulunuz. Bir! Allah'a ekber! Bir! Allah'a ekber! Biz mücahit kafir ve cihat acimiz, şeriat nihun yetiştir bizne gayemiz. كتاب الله وسنة كمحكم يبشيب إن شاء الله أمتك قرغن بودميز Türkistan İslam Partisi İslam Avazi Teşvikat Merkezi Radyo Tarkıtış Bölümünden anlatışımızı başlayınız. Kitabullah ve sünnetke mehkem yipişip İnşaallah bu ümmetke kurgan bulimiz Biz mücahit kafırga cihat acimiz Uzak yıllardın buyan kulluk ve esirliki mehkum bolgan mezlum Türkistan Müslümanlarını Allah'ın ulu buyruğu bolgan cihat ibadetine çakırış. Nusratning faqat Qur'on va sunnatga mukammal amal qilish orqaliqla keladiganligidan iborat haqiqatni yoritib berish. Keng musulmon xalqimizning chanqagan qalblarini sof tavhid buloqlari bilan sug'urish. Vatan ichi va sirtida bo'lib o'tgan jihodiy amaliyotlarning g'albi mevalaridan o'rtaq bahramon bo'lish. Vatanimiz Sharqi Turkiston zaminida ko'tarilishga boshlagan islom quyoshining texima parlab nur chechishiga turtki bo'lish. Dünyanın her kaysi cahilerdeki mücahitler koşullarının şanlı galbiler arkalık Müslümanlar ammasına manevi köç bekişler. Türkistan Müslümanlarını demokratçı, milletçi ve ilmanilerinin batıl çakırıp bozuk akidelerden agahlandırış. Bizlerini özünün ömürlük daçen kuluğa aylandırışını çöğabatkan mülhid Hıhtay kafirlerinin arkalı rezil siyasetlerini açıp taşlar. Tevhid bayrağı astıdaki hilafetten bir partisi bolgan İslami Türkistan kuruş Katarlık büyük gayeler maksat kılıngan haptilik anlatışımızını huzurunlarına sunumuz. Resulullah'ni özümüzge imam kılgan miz? Resulullah'ni özümüzge imam kılgan miz? Resulullah'ni özümüzge imam kılgan miz? Cihat yine başlandı, kafir tağut toplandı. Can kızıydı cengahda, ey musulman ne desen... Esselamu aleyküm aziz kırındaşlar ve hemşireler. Esselamu aleyküm aziz kırındaşlar ve hemşireler. Sizler bilen radyo dolkulları arkalık imallaşkalıkımızdan Allah'a hamdüler eğitimiz. Bu sendeki radyo anlatışımız Mücahit Kırındışanlar Enver. Ve Mücahit Kırındışanlar Abdurrahim'in yetekçiliğinde devam kılıdı. Bugün Hicriye 1435. yılı Zülhaccı'nın 16. günü. Yani miladiye 2014 yılı 10. ayının 10. günü Cuma. Tövende Zülhacca ayının 9. günüdün 16. günü gücü bolgan haftalık anlatışımızın 77. sanını o zorunlarla sunumuz. Sizlerge bu haftalık anlatmak için bolgan sayfalarımız tövendikçe. Salakatta mukafat, cennet izler ne desen, cennet izler ne desen. Dalha nahayet üstü mergen bulup, o ok assa Resulullah onun okunun zaya ketmeyenlikini görüp memnun bulattı deyilgen. Alçımızdan seyret kısmı da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarihi ok berildi. Kimi ki bana etigende 10 kıtım durup yollusa ve akşamlıkta 10 kıtım durup yollusa o kişi kıyamet günü benim şefaatimini tapıdı. Tabarani rivayeti. Ruhiyet ozuqı sahipside kündülük zikirler tanıştırılgan Müslümanın korkunu namlı kitapça okup veriliyordu. Çünkü Allah ne dedi? وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللّٰهِ وَعَدُوَكُمْ İslami devlet kısmında Şam diyardaki mücahit kardeşimiz Ebu Abdülbari'nin itaat doğrusudaki devlete anlatıldı. Şuna ölüm biz üçün bilip kalgın bəxittur Aşık bolğan əməs biz Biz senin dək hayatqa Hayatqa, hayatqa İslami şiir qısmıda Şam diyarıdaki bir mücahid qırındışımızın Qalibimiz namlıq neşidi özürünlərdi buludu. İnne sayahata ümmeti el-cihadın fi sabilillahi azze ve celledir. Hicret hatırısı ve sarguzaşlar sahipsizde Şam diyardaki mücahit karındışımız Ebu Darda'nın hicret hatırısı özürünlərdi buludu. Yokurqlarının əmisiga yanına bədəninin kəsəminin qubul qılış dayarlıqı və mağdurunun bar yoxluqa qaraşlıqdır. Sağlamlıq sahipsizde Peygamber tibabitidin üzündülər anlatılıdı. Qavatlıq minalarının birinci qavati hər qandaq vaqtda kapsul silinğandan keyin canlandırıcı maddələr bilan toldurulurdu. Əskeri təlim sahibsində mina dərsliyinin davamı oxub verildi. Axırda vətən işi və xalqaradakı qızıq nöqtə xəbərlər hazırlanırdı buludu. رسمت على درب العفاف خطاها الطهر والإيمان قد رواها وسمت بآفاق الفضيلة معلما علت النجوم Əziz radio anlıqçı qərindaşlar, diqqətlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tarixidə bolsun. Müşriklərinin hücumu barğansır küçəydi. Müşriklərinin sani arqa-arqadan köpəyişigə əgişib, onların hücumları mı küçəydi və barğansırı müsəlmanlarını qıstab gəldi. Hatta bir çağda Rasulullah qaçqın Ebu Amir fasıq qolab üstüdün yepib qoyğan oğrakka tüşüb getib, tizi qıqılıb getdi. Bunu görüb, Ali dərhal onun qoludun tartdı. Talha ibn Ubaydullah biqinidin yöldü. Şundan qılıb, onu orumdun turğuzub elib mağdı. Nafi ibn Jubayr mundaq digən. Mən muhacirlardın bir kişinin mundaq digənlikini anlağan. Mən Uhud orşı qatnaşqan idim. Aşu qızıq can nöqtələrinin birində Rasulullahqa hər tərəfdən oq yağıtqanlığını gördüm. Lakin bu oqların hamısı toluq paçaqlab taşlanıbdı. Yana Abdullah ibn Şihab Zuhriyənin şu günü Muhammed nədə? Onu tapıdığan bolsam ya o ölüdü ya mən deyib çoxan götürüb yürgənlikini gördüm. Və halanki Rasulullah onun yenidilə özü yalğız durub atdı. O şundaq digəc Rasulullahın yenindən ötüb getdi. Кейін Сәффан ибн Умайя оныңғы тапым аламет қылған еді, Абдулла ибн Шихаб, «Әзбірай құда, оны чоқым көрмедім. Әзбірай құда, о бүгін аман қалыдыған оқшайды. Біз төт нәпер кіші мәқсус үні өлтірішке әхті қылышып чыққан тұрғылық мәқсістімізге етелмәптіқ». Мүсілі көрілмеген педагарлық. Жан майданының тарақияты дәл мұшу ерге еткенде мұсылмалар ажайып жасарат вә ажайып қарымалықларын көрсетті. Və bəs-bəsdə şundaq qurbanlıqlarını bərdi ki, insaniyyət tarixi də ondaq özünü unutub başqalar üçün can pida qılış ruhi təxə hazırqıç görülüb baxmıdı. Əbu Təlhə Rasulullahını düşməninin uxudun saqlaş üçün kökürək gerib aldığı çıxıb Rasulullahqı qalqan bulub durdu. Ənəs radiyallahu ənhu mundaq digən. Uhud günü musulmanlarqa üçtumtut məqlubiyyət yüzünlüb qılıb Rasulullah yalqız qapdı. Şunun bilen Ebu Talha qoludaki qalqınını götürüp yürüp Rasulullahni düşmanning oqidan qoqdapdı. Ebu Talha usti mergan idi. U shu kuni yachaqlarni ko'p ishlatib qattiq tortqanligidan 2 yoki 3 yachaqni sindirib qo'yibdi. Rasulullah uning oldidan o'tganlarga o'qni Ebu Talhaga tashlab ket. Ebu Talhaga tashlab ket deydi ekan. U yana mundaq degan. Rasulullah igizlanib düşmanning harakatini kuzatib boqatdi. Bu çağda Ebu Talha onunğa "Sana ata-anam fida bolsun. Ey Rasulullah, düşmən tərəfi qarmağın. Sana oq tigib getmisin. Mən aldımdı turay, oq tegsə mağı tegsin. Ərgiz sana tigib getmisin." deyibdi. Yana Ənəsdən rivayet qılınğan hədisdə Ebu Talha bilən Rasulullah ikisi bir qalqan bilən müdafiələngən. Ebu Talha nəhayət üstü mərgən bulub, o oq assa Rasulullah onun oqunun zaya getməyənlikini görüb məmnun bulatdı deyilgən. Ebu Ducane Rasulullah'ın aldıda tik durup, özünün dümbüsünü kalkan kılıp, Rasulullah'ını düşmeninin okudun koğduğun. Ok, onun üstü başlarına kar yağmurdak yığıp atkan bulsun mu, o müdürlümay çın turattı. Atib ibn Ebu Belte'e, Rasulullah'ın mübarek çişlerini töküvetken, Utba ibn Abu Waqqasni qoğlab yürüb, axiri onu kelishtirib bir qilish urubla kallısını dumultib etdi. Andin onun eti və qilichini ganimət elib qaytib gəldi. Sa'd ibn Abu Waqqas özünün bu qərindişinin kallısını öz qolu bilan bəkmi olğısı bar idi. Biroq u bu arzusiga yetalmadi. Balki onun maqsadini Hatib ibn Abu Talha amalga oshirdi. Sahil ibn Hunayb mu gözge ko'ringan batur azmatlarning biri idi. O Rasulullohga ta o'lgicha elishishga qo'l bergan bo'lib, bu qitim mushriklarning hujumini to'sishda favqulodda qahramonlik ko'rsatdi. Ashu jiddiy elishish bo'layotgan paytda Rasululloh mu qo'liga qural olib dushmanni o'q tutdi. Qatada ibn Nu'man radhiyallohu anhu rivoyat qiladiki, shu kuni Rasululloh uning yochqini olib dushmanga o'q otgan edi. Rasulullah onu qattiq betilganlikdan yachaq kamini sunib ketdi. Shuning bilan Qatada bu yachaqni elib qo'yib, xili keyingichi saqlagan. Shu kuni yana uning bir ko'zi yorilib, ko'zining g'uhri sirtqi bo'ltib chiqib qoldi. Rasulullah uning bu ko'zini o'z joyiga silib qo'yudi, uning bu ko'zi eng chiroyli va roshan ko'radigan ko'z bo'lib qoldi. Shu kuni yana Abdurrahman ibn Auf intoyin jasurlik bilan urushib, hatto usti boshlari ig'ir yorilib, tishlari to'kilib ko'mak bo'lib qoldi. Badanining 20 nafar yeri yaralandi. Futi ig'irroq zaxmlangachga keyin oqsoq bo'lib saqaydi. Abu Sa'd Xudriyning otasi Malik ibn Sinan Rasulullohning mang'zidagi qonlarni shovrab tozalagan edi. U bu qonlarni yutib olmoqchi bo'ldi. Bu chaqda Rasululloh uningga tukur, tukur dedi. Malik ibn Sinan Allah bilan qasamki, hergiz tükürətməyəm, dedi. Və ornadan turğanca jang qaynımığı özünü atdı. Bunu görüb Rasulullah, hər kim əhli cənnətdən bir kişini görüşünü xalısa, Malikni görsün, dedi. Şunun bilan o Allah yolunda şəhid olub yıqıldı. Ummu Ammara bir top müsəlman əskərlər bilan birlikdə Məlun ibn Qami'a bilan tutuşub qaldı. İbn Qami'a bu ayalın mürisik qılıç urub jarohatning katak izlarini qoldirdi. Ummu Ammara bir necha qilich urgan bo'lsa-mu, lekin u qo'sh savod kiyib olg'ochqa qilich o'tmadi. Ummu Ammara yana davomliq urushib, badanining 12 yeri ig'ir yaralandi. Mus'ab ibn Umayr mu Rasulullohni ibn Qami'a va uning odamlarining hujumidan qo'g'dab, mislsiz jasorat bilan urushdi. Musulmonlarning ilmi uning qo'lida edi. Ular uning o'ng qulog'i urib, uni kesib o'tdi. Şunun bilan o alamni sol qo'li bilan ko'tirib, toki umu kesilib tashlangan qadar kafirlarning oldida poladdek mustahkam turdi. Ondan u tizilinib yetib, alam qadisini mo'risi bilan bo'yniga qisib, qat ko'tirib turdi. Lekin oxiri shahid qilib o'tildi. Uni Ibn Qami'a o'ltirgan edi. U Mus'ab ibn Umayrni Rasulullohni o'ltirdim deb o'ylagan edi. Chunki u Rasulullohga ba'ayni o'xshaydi. Şuna o Mus'ab ibn Umayr'ni öldürüp bulupla müşrikler topuq qaytıp Muhammed öldü dep toğladı. Rasulullah'ın öldürülgenliki doğrusida yalğan xəbərinin yamrap ketişi və onun yaman təsiri. İbn Qami'a təntəklik bilen eliqidək jar selib bir neçə dəqiqə ötməylə Rasulullah öldürülübdü degen xəbər müşrik, müsəlman həmmeylənin arasında pürketdi. Mana mush paytda Rasulullohdan bir oz yiroq joylarda qo'rshovda qolgan sahobalardan nurg'onlarining irodasi bo'shab, ma'naviy ruhi yemirildi. Jangvorligi suvidi. Hatto ularning ichki qismida qattiq qalaymqonchilik yuz berib, umumiyuzlik davolg'ish ko'rildi va saflar qalaymqonlashdi. Biroq birli xushallanarlik yeri shuki, Ibn Qami'aning bu ilonining qisman ijobiy rolimi bo'ldi. Mushriklar maqsadimizga yetdik deb o'ylab hujum sur'atini ostiltib, nurg'ulg'an qural yaroqlarining tiq uchini musulmon shahidlarning jasadlarini chepib parchalashga qaratdi. Rasulullohning urushni davomlashtirib vaziyatni o'nglashi. Mus'ab ibn Umayr musibatga uchragandan keyin Rasululloh bayroqni Ali ibn Abu Talibga topshirdi. Shuning bilan u ajoyib jasorat va shijoat bilan urushdi va atrofdagi boshqa sahobalarmu tangdoshsiz qahramonliklarini ko'rsatdi va qayturma zarba berdi. Natijada Rasululloh yaqin yerda qapsilib qolgan qo'shinning yeniga yo'l ochib ilgirlaydi. Rasululloh ularning qishig'i yetib beruvdi, uni tunji qitim Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu ko'rib tunidida xoshalligini bosolmay, "Ey musulmonlar, xush xabar, mana Rasululloh hayot ekan!" deb to'lib etdi. Bu chaqda Rasululloh uningga mushriklar uning bor yerini uqib qolmasin uchun jim turishni ishorat qildi. Ammo bu ovoz musulmonlarning hammasiga yetdi. Natijada uning atrofiga musulmonlar taraf-tarafdan yig'ilishga boshladi. Ko'zini yumib ochguncha 30 dak sahobi to'plandi. Ular to'planib bo'lgandan keyin Rasululloh muntazam tartibli holda tog' bag'riga chekinishga boshladi. U chekinish davomida mushriklarning qo'rchab zarba bergich qismining o'rtasidan yo'l ochib ilgariladi. Bu chaqda mushriklar hujumni kuchaytirib, chekinish yo'lini qattiq to'sgan bo'lsa-mu, lekin ular musulmonlar qo'shonining yo'l vositasi jasur botirlik oldida kelkunga uchirgan axlatdek supurilib ketdi. Mushrik chavandozlarining biri bo'lgan Usmon ibn Abdullah ibn Mughira Rasulullohga hujum qilib, "U hayot qolguncha mening o'lginim yaxshi" deb ot chaptirib keldi. Rasulullah mı onunğa taqabul turmaqçı bolğan idi. Onunğıça Osmanın eti özləri qolğan bir orak kisəpilib ketib yıqıldı. Şunun bilan Haris ibn Simmat onu attın tartıb yıqıtıb putığı qılıç urub öldürüzüb qoydu. Ondan davamlıq dumbalab jenini elib cehannamğa uzatdı və onun qural yaraq at jabduqlarını elib Rasulullahın keynidən yetdi. Şu əsnada Məkkə atlı qoşununun yeni bir əskəri bolğan Abdullah ibn Cabir oqtək at çapdırıb gəlib Haris ibn Simmətə hücum qıldı. O Harisnin mürisigə qılıç urub onu əğir yaralandırıbətkənligi üçün müsəlmanlar götürüb eləşə məcbur oldu. Lakin qızıl səllik qaram palvan Əbu Ducanə kilişdirib bir qılıç urub onun kallasını uçurubətdi. Müşündəq ciddi uruş bulub atqan əsnada Qur'an-ı Kərimdə göstərilgəndək müsəlmanları Allahın əmrliyi bolğan uyqu tutdu. Əbu Talha mündaq degan. Mən şu günü uyqu tutqanlarının biri idim. Hətta qolumdakı qılıcım bir neçə qıtım düşüb getdi. O düşüb gitər, mən alarmən. O düşüb gitər, mən alarmən. Şundaq qılıb bir neçə qıtım təkrarlandı. Mən müşündaq şirk kəbi cəsarət və ölümdən qorxma şicaət bilan bu azğını qoşun nəhayət muntizim və tərtibli çəkiniş arqılıq tağ yılğısına yetib verib aldı və dəngirqaş içində qalğanlar üçün bexətər məkanğa yol açıldı. Nəticədə xeyli köp kişi bu yerğa özünü elib jenini joylab aldı. Qısqısı Xalid ibn Validnin jang taktikisi Rasulullahın dana hərbi iqtidarı aldıda bərabat boldu. رسمت على درب العفاف خطاها الطهر والإيمان قد رواها عزيز راديو أنغوشي قيرنداشلار ديقتنلار روحيات أزق سايبسي دي بولسون يمن الله كتابك يسر الله حسابك في عداد المتقين في عداد المتقين يا شهيد يمن الله كتابك يا شهيد يسر الله حسابك يا شهيد يمن Ətiyən və keçlik zikirlər. Subhanallahi və bihamdih. Subhanallahi və bihamdih. Subhanallahi və bihamdih. Allah qəhəmdə yetiş bilən, onu barcı nüqsallardın paq dəf etqat qılmən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mundaq digən. Kimi ki bu duanı səhər vaxtıda və axşamda 100 qətim oquqan bolsa, qiyamət günü heç bir kişi o elib gəlgənlərsinin əvzilini elib gələlməkdir. Fəqət o kişiyə oxşaş bu duanı 100 qətim oquqan, ya ki onun dünmü köp oquqan kişi o elib gəlgənlərsinin əvzilini elib gələləkdir. Müslim rivayəti. Ətiyən və keçlik zikirlər. Lə iləhə illəlləh vəhdəhu lə şərikə ləh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا بر اللهдан башка hiç ilah yoktur o yekiganadır onun şeriki yoktur padişahlık ve cemi hamdü sala onunğa xastır o her nersige qadirdir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen kimiki bu duanı her gün 100 qetim oqsa o kishiga 10 qul azat qilganning barobarida savob bo'ladi va o kishiga 100 yaxshilik yozilur və 100 günahı öçürülüdü. Və şu günü də axşam bolğuçilik şeytandan saqlanıdı. Və heç kişi o kişi elib gəlgən yaxşılıqdan əvzələraq bilən kələlməkdir. Faqat shu kishidan ortiq amal qilgan kishi u kishi ilib kelgan yaxshiliqning afzalroqi bilan keladi. Buxoriy va Muslim rivoyati. Kulli shay'in qodir. Atigan va kechlik zikrlar. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqi va rido nafsi va zinata arshi va midada kalimati. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد الله نو مخلوقات للنصان يزن رزاس عرشن وزن وكلمة لنو سياس مقدار جا همد ايتش بلن بارج نقصالر دن حق دب اتقاد قلن مسلم روايت اتجلك سكر اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اي الله من حقيقة سندن من بعدلك إلم باك رزق قبل قلنغن أمل سريما ابن ماجه روايته أتيان وكشلك ذكرلر أستغفر الله وأتوب إليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه الله دن مغفرت ليمن وتوب قلمن بخاري ومسلم روايته كشلك ذكر اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله الله يراتقن مخلوقاتلارنىڭ يامانلىقىدىن ئۇنىڭ ئۇلۇغ سۆزلىرىگە سىغىنىمەن. كىمكى بۇ دۇئانى ئاخشاملىقتا 3 قېتىم ئوقۇغان بولسا، ئۇ كىشىگە ئەشۇ كېچىنىڭ يامانلىقى زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ. ئەحمەد، نەسائى، تىرمىزىي ۋە ئىبن ماجە رىۋايىتى. أتيان وكشلك ذكرلر اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا يا الله پیغمبرimiz محمد عليه السلام ورحمت قلغن وسلام يتگزگن پیغمبر صلی الله علیه و سلم مونداق دیگن Kimiki mana etigende 10 qetim durut yollasa ve akşamlıqta 10 qetim durut yollasa o kişi kıyamet günü minin şefaatimni tapadı. Tabarani rivayeti. Fi idadil muttaqin fi idadil muttaqin Aziz radio anlıqıcı qarindaşlar, diqqatlar tövendeki İslami davetli bolsun. أخي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bugün Allah subhanahu wa ta'ala'nın iltifatı bilen, braderlerimiz bilen imanlış fırsatıga erişibdik. Hemimizge malum, biz hicret kılıp kegen bozimin Resul sallallahu aleyhi ve sellem kuş bişaret begen Şam diyarı. Resulullah kuş bişaret begen, Resulullah münamuşu caylağı kilip, Allah rızalığı üçün toplaşkan ene şunda koşullah bakin, O koşulların bazısı Şam'da ve bazısı Irak'ta ve bazısı Yemen'de. Size Şam'daki koşunu lazım tutunla. Degen Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin münamuşu hoş işaretleri. Hem şundaklam Allah ve Allah'ın Resulü'nün hicret kılıçtın ibaret şu çakırıkları avaz kuşup, münamuşu caylağa Allah'ın asayişlik ata kılıçı bilen, hidayet kılıçı bilen, münamuşu caylağa camda oturup demişken, bunun nispeten Allah subhanahu ve ta'ala'a çeksiz, hamdolsun Allah olsun. Amin. Hem şundakla mana muşu hicret meydanları da iadat tayarlığından ibaret. Yani askeri talimatların ilişkin ibaret. Bunu muşundak nimet ile mükafatlıgan Allah subhanahu ve ta'ala'a çeksiz hem de sana Allah olsun. Amin. Hemimiz ki melumkin hicrettin maksat cihat. Bunu hemimiz obdan bilimiz. Çünkü mana muşu cayga hicret kılışını məqsəd qıyğan hər bir buradar Allah'nın hidayet kılışı bilən buna bu cayğı hicret çıxdıq kin ana şu vətəndən manğan vaxtımızdan tatıb ta hazırgıça bizning idiyimiz hicretin məqsəd cihad kılış. Bunun üçün biz vətənlərimizdə ni nəslən tərkit vat. Nəmə üçün? Buna şu hicret. Ana şu cayğı hicret qılbasaq ana şu cayda bir haq üstü qurulğan öz millətimizdən öz qovumumuzdan bolğan şundaq bir cemaat bəkən ana şu cemaatki qitiliş şu cemaatki bayat qilish orqaliq biz jihadi tayyarlıqlarni puxta qilib uningdan keyin Allohning dinini aziz qilish uchun jihad qildikanmiz degan mana shu uqum bilan shu joyga hijrat qilib chiqqan. Demak biz jihad qilamiz deydikanmiz jihad mana shundaq jamoat bilan bo'lganligini ham bildik. Demak mana shundaq jamoat bo'lgan ekan nim bo'ldi? Amir bo'ldi birodar. Shu jamoatning ishlariga bosh bo'lgan shu jamoatning ishlariga ega bo'ladigan ana shu jamoatga nisbatan yetakchi imom bo'ladigan ana shundoq bir ish egasi bo'ladi. Demak, ana shu ish egasiga itoat qilishmi? Ham mana shu jihadning bir turi. Ham Alloh subhanahu va taolo alohida buyurgan, ham ana shu ish egasiga nisbatan itoat qilish gunoh ma'siyatli bo'lmasa, bu ham vojib deb barliq mujtahid ulamolar ana shunda hukm chiqargan. Mana shu haq ustida Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda أستعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر دمك أين وقتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نازل بغان منامشو قرآن كريم آياتلر إشده بلهمو منامشنداق أي مؤمن لا ديان منامشنداق چاقرب آياتلرن پیغمبر صلى الله عليه وسلم أين دوردك صحابلاغا يتكزغن وقتدا شو دوردك صحابلانن bu ayetlerine nispeten dikkatli qandaq bo'ladi deganda favqulodda diqqat qiladi. Ey mu'minlar degan kishi u zot kim deganda biz iymon keltirgan ana shu zot. Ana shu zotning rizoligiga erishmiz deb dunyoliqdagi ni narsalarni tark etdik, hatto aziz jonlarimizni ham ana shu zot uchun beramiz. Davatqan ana shu zot bizni chaqiryapti deb sahobalar favqulodda diqqat nuqtai nazar bilan bu ayetlarga diqqat qildi ekan. Shunga bizmi chuqum ana shu rasul sallallohu alayhi va sallam va rasul sallallohu alayhi va sallamning tarbiyasida mu'min musulmon bo'lgan ulug' sahobalarning izlariga qadam qo'yayotgan kishilarmiz. Buning uchun bizda ana shu ulug' sahobalarning axloqlari bo'lishi kerak. Demak Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatda ey mu'minlar dedi. Sizlar Allohga itoat qilinglar dedi va Allohning rasuliga itoat qilinglar dedi va sizlardan bo'lgan ishingizga ega bo'lgan ish egalariga itoat qilinglar dedi. Uningdan keyin Alloh subhanahu va taolo ana shundoq jamoat ichida shundoq bir o'xshimagan fikr va yoki ana shundoq diniy jihatdan va yoki dunyoviy jihatdan ana shundoq birda bir o'xshimagan fikr bo'lsa, tepilib qolsa, farudduhu ilallohi va rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sizlar shu Alloh haqiqiy iymon keltirgan bo'lsanglar, qiyomatda ana shu Alloh har bir insonni nisob kitob oladi. Hayoti dunyoda shu Alloh ato qilgan shu hidoyatni ching tutib, Alloh rizoligi uchun bo'lgan kishilarga nisbatan Alloh shu qiyomat kunida jannatni berdi. Buning aksisi bo'lgan kishilarga nisbatan Alloh ularni azoblab, dozaq o'tida ko'ydirdi degan buni shunday e'tiqodda bo'lsanglar, shu talashtirish qilgan yoki tushunmagan shu masalalarni Allohning hukmiga, Allohning rasulining hukmiga qaytaringlar deydi. Demak biz mana shu oyatni tushansak, birinchilab Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda o'ziga itoat qilishni buyuryapti bizga. Uningdan keyin o'zining haq payg'ambariga itoat qilishni buyuryapti. Alloh mana shu ustida وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا پیغمبر اپ کے گناس نچن تتونلا دید اللہ پیغمبر چہلگان ناسوس چو فانتهوا اونوندن ینونلا دید یراق ترونلا اونون قمبانلا اون دید دیمک اللہ سبحانه و تعالی منا بو آیتدا برینچلاب اوزگی اطاعت قلیش کو بویردی اونوندن کین اوزنین حق پیغمبر انسانیت کی رحمت قلیب ایبرگان رسولی بوغان محمد صلی اللہ علیہ وسلم گه اطاعت قلیش کو بویسنوش کو بویردی اونوندن کین اوچنچلاب چو دیگندا اول الامر منکم سلادن بوغان mu'min musulmonlarının işlerden ibaret birdi bir işki iki bo'lgan şu iş egilerge itaat qilinglar. Demek mana shu ayetning hukm bo'yicha biz shundoq keskin dalolaymizkin Allohga itaat qilish, Allohning rasuliga itaat qilish, ya'ni Alloh buyurganini qilish, Allohning rasuli buyurganini qilish shu insonni nimaga olib bordi? Allohning va Allohning rasulining rizoligiga olib bordi. Ham shundoq ham shuningga o'xshash birdi bir mu'min musulmon shu mu'min musulmonlardan bo'lgan Allohning haqiqiy qo'rqadigan barliq ishlarida Alloh va Allohning rasulining hukmini birinchi o'rinni qo'ydigan Müslümanlarının işlerini ıslah kılalaydıgan, Müslümanlarının işleri kege vakitte adil bulalaydıgan, ana şundak iş ilgisi bulsa, onunla nispeten itaat kılış mı? Bu emel mu hem, ana şu kişini, şu itaat kılgan, şu emirge itaat kılgan kişini Allah'a yakınlaştırdıgan emellerinin kadarı dindirmişsi burada. Şuna cihat, cemaatsiz bulmayıdıkken hazır kısımdı. Cemaat bulan dinkin, emir bulduken, emir bulan dinkin bir yada ne buldu? İtaat buldu. Hem şundakla mecburiyet buldu. Bunu yakışı bile olaydı burada. Demek buna muşak üstü de ve ulil emri minkum diyen kandak kişiler diyen vakti de cumhur ölümala. Ana şu cumhur ölümalanın Katar'dan İbni Abbas, Ebu Hüreyre Katarlık ana şu uluk sahabiler mu? Fezli ilgisi ilim ehlisi bulan ana şu ilgiler mu? Kimler diyen de Ömer Ala de başındak diyen. Ulil emriden Allah kumuşu Kur'an'ı bayan kıvatkan silahdın bulan iş ilgilerine itaat kılanlar dedi Allah. Şu iş ilgileri kimler diyen de Ömer Ala diyen. Onun dinkiyin çoğu diyen de onun dinkiyin buna muşu dindeki doğru hatanı bildiğin hakiki Allah'tan korktuğun ilim ilgileriydi. Doğru yolu yitehliyen ana şundak ilim ilgileriydi. Hem onun dinkiyin kumandallar dedi. Koşunun kumandalları dedi. Onun dinkiyin hem seriye dedi. Yani küçük etretlerinin kumandalları. Başlıklarına itaat kılıçtan ibaret buna muşu kişilerin hemisi Allah Kur'an'da bayan kıygan ulul emri ikirdi olaydı. Bu cumhur ölümalarının bir dek ittifakı. Hem buna muşunun nispeten İmam Nevevi Rahimallah'ı buna muşu fikirdi. Ulul emri diyenlerden yani emirle, onun dinkin kumandalla, onun dinkin ana şu kumandanın aslidiki her bir etretke mesul iş ilgileri. Kumandalla, naib kumandalla. Hem şundakla, onun dinkini hem şundaklam yani kimler diyen de buna muşu cemaatinin işlerinden ibaret bir de bir işka şu emir terbitini kuyulgan kişiler. Bulağı hem itaat kılış mı? Ana şu ulul emri itaat kılan okşaş. O emel şu emelde kılgan. Yani itaatini özü lazım tutkan. Ana şu mücahitlerine nispeten bu emel o mücahitini nimi yakınlaştırdı? Allah ve Allah'ın Resulü'nün rızalığı yakınlaştırdığın emeldi. Hem buna muşak üstü de Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisleri münaiti köp buradırlar. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin buna muşak üstündeki buluh mu? İtaat kınmasının azabı ve alakadar Resulullah'ın nurgulluğun hadisleri var. Ve biz buna muşacayda aynı devrede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başçılık sahabile aynı vakitte Mekke'den Medine'ye hicret vardı. Demek ana şu muhacirlerin aynı vakitteki şu sahabi muhacirlerin hicret kılıçtaki meksidi ne mi diye vaktimizde bizi okuyacağız. Özünün dinini saklap kılıç. Özünün dinini küfri, şeriştin, günah, mesiyetlerini paklaş için ola ana şu Medine'ye hicret kılıçtaki. Onun dinkin ana şu hicretinin birinci yılı İslamiyet'teki tuncu köreştin ibaret Bedir gazeti oldu. Ana şu Bedir gazeti de Müslümanların sayı az. Sahih hadislerden Müslümanların sayı 310 deyince. Lakin kafirin sayı çoğu diyen de 1300. Ana şunda halette Allah subhanehu ve teala ana şu sahabilerine nispeten sayı az. Kural yarak cehette küfridin en tayin tüven ana şunda halette Allah subhanehu ve teala o sahabilerine nispeten nusret atakıldı. Allah bana müşahıkta asıl tip bizgi nispeten. وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّ فَاتَّقُ اللّٰهِ Elbette biz Bedir günde, yani Bedir gazeti de silahı nispeten biz nusret ata kıldık. Ana şu vakitlerde silahı naite har idanla. Sanınla az, şu kuvvet cehetti mi hem aciz, mal dünya hem mi cehette, kural yarak hem mi cehette ana şunda aciz, har idanla. Peki Allah subhanehu ve teala silahı nispeten nusret ata kıldıkken, Allah silahı nimet ata kıldı. Şunun için silahı Allah'tan korkunlar dedi. Demek ana aşu gazette küfrinin sani köp ruhluk, Müslümanların sani az ruhluk, küfrinin tazı katıvaşlarından tatip 70 kişi öldürüldü. Hem 70 kişi esir edildi. Şunu olan kakşat kuş zerbiyen meğlup olan o küfri Mekke müşrikleri kanda kıldı. Kaytkıçılık vaadleşti ola. Kilayili muna muşu vakıtta muşu hükünde silahlarını yerine uçuruşmayız. Ergi bir yergi bir. Bu kıtın biz mağlup olan bilen yine yan bir kıtında biz çok amislahını usulunlarda galiba kılmıyız da bana şimdi kaydı. Kiyinkiler ana şu vakitte Resul sallallahu aleyhi ve sellem özünün vaadi su içe sahabelerini başlap ana şu Bedir digen cahaya geldi. Lekin küfreden eşkandak bir sayımını mı tapamadı. Uzunga ötmeylam, küfrinin ana şundaq Medine'nin etrafıdaki, hem özlerinin ana şu Mekke'nin etrafıdaki ana şundaq Bedevi Araplarla birleşip, Medine'ye hücum kıldığının ibaret ana şundaq haber geldi ki, Peygamber aleyhisselam o küfrinin aldığı çıktı. Yani Medine'deki Uhud degen cayga çıktı. Yani Uhud degen cayga çıktı. Peygamber aleyhisselam ana şu cayda, şundaq stratejili yantalı diken, üç etrafı ana şundaq tağılıp, aldılı uçuk. Ma yanda bir dön var, otturda ana şundaq bir ikim var, boşluk var. Peygamber aleyhisselam ana aşağıya bazı kıp oturup, döngü nispeten 50 netçe okuyacını uğurlaştırdı. Ulanı ana aşağıya buyurup bitip, Peygamber aleyhisselam dedi ki, biz galibi kitli, ya ki mağlup bulli, silahına bu caydın katli tevrenmenle, deyip ilk okuyacılığa aşundak deyip, aşu döngü uğurlaştırdı. Onun dinkin can başlandı, Allah'ın iltifatı ile küfrü çekindi, Müslümanlar ulanın kendini koğulup, ulanın tazı çapkıldı. Şunu ulan, döndeki kişiler kanda kıldı dediğinde, ulağı vesves düştü ki, vay buna Müslümanlar hem de biz galibi kıldık, Bedir'de misanimiz az turukluk, nurgun küfür üstüden biz galibi kıygan, 70'ini öldürüp 70'ini esirge ağan, makıttım ama onu şundak bulduğum oldu. Buraderlerimiz ana çip batıdı, kendinden koğulup git batıdı. Bizim zade aşı buraderler yadem verip, kapırlan öldürüp, az tutulu ganimetlerim erişmem de yok, deyip şundak fikir çıkan vakti da, ana aşı grupunun başlığı dedikin, Peygamber aleyhisselam bizgin imdigerliği insanlar yok mu? Biz galibi kıştayla, mağlup bulayla, bu cahidin herkes tevrenmenle diken, ben tevrenmeyim ben, tevreniş ki yüksek yok dese, bu kişiler, bazıları ana şunda kalıp, köpünçileri aşı ganimet küçük etti, ganimet geliş maksidi de, Resulullah olan uruş vatkan ana şu tarafı kit kaldı. Bana bu vaziyetini femlep durgan, aynı devredeki Halid, at kuşun bilen, ana aşu döngü şunda ayınıp kep, az okuyacılığa nispeten olanı şehit kıvitip, Müslümanların kendinden at bisip, at sepkilip, Müslümanların kendinden ana şunda kırılmış. Demek bana muşu canının, neticesi de, nimbol dediği vaktimizde, Müslümanların nispeten iğri talafet yetti. Biz aklımız bilen, sevap netice sürüştürgen vaktimizde, bir yerde nimbol dediğinde, de, ana aşu döngülük ordulaştırılgan, okuyacılığının Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin buyruğuna itaatsizlik kıgallığı için buna bu vaka yüz verdi. Demek mücahitler nispeten itaat hemidin evzel buradadır. Bunu yaksı bile var misafir miydi? Şuna biz Resulullah'a hakiki ümmet bulmuş, Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin terbiyesi de hakiki mümin Müslüman bulan, dinli yardım kıygan, aynı vakitte ana şu canları ile, malları ile dinle aziz kıygan, uluk sahabelerinin yolunu müniş arkalık, biz bu Allah'ın dininin yeryüzü de aziz kılımız, deydikemiz, ana şu Resulullah'ın sahabelerinin izi bu için münişimiz gerek. Ula ibret ağan neslerden ibret ilişimiz gerek. Ula kıygan işlerini kılışımız gerek. Ula kılıp ziyan tatkan işlerine nispeten biz ibret ilip, o işlerini kınmaslığımız gerek. İmam Bukhari rahimahullah'ın hadisi de, Resul sallallahu aleyhi ve sellem ana şundak diyen ki, kimdi kim, manga itaat kıysa o Allah'a itaat kıgan boldi dedi. Kimdi kim, minin emirimge itaat kıysa, o manga itaat kıgan boldi dedi. Kimdi kim, manga ve minin emirimge asib olsa, o Allah'a asib olgan boldi dedi. Demek, Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin bana müşahidisi de münimi çıkıyor diyen de, itaatsizlik, Allah ve Allah'ın Resulü'ne asilikini geltirip çıkardığan bunun müşahidisi hakkımız. Yine bunu müşahidisi de, Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi yıkırsak, ana amirukumus sem'a ve ta'a. Ben sizlere, şundak bir emirinin sözünü anlaşka, şu emirinin buyruğu itaat kılışkı buyuruyum ben deydim. Gerçi ana şu emir, sizlere şu başlık bulan şu kişi, karı kul busuma, hem şundakla tutkolları ana şundak çalınıp gitken, çulak tükür busuma, navada o kişi sizlere emir bulan iken, ana şu emirinin sözünü anlaşka, anlap onun sözünün doğrulu busa, günah mesiyeti buyruğu kalıp olsa, ana şu emrinin buyruğu itaat kılış. Boysunuz kaç şunun o vesiyet kılmanı, ana şunun o buyruğu. Demek, buna muşu mezmundi ki, Resulullah'ın hadisleri naiti köp burada. Buluk mu? Biz mücahitle. Yani Allah'ın dinini aziz kılımız, Allah'ın dinini hakiki boysunduğun haleti yaşayımız yer şarıda. Buna muşu musafimizde, kimdi kim? Allah hakiki itaat kılıştın ibaret, Allah insaniyetki atakıgan buna muşu hukukı kimdi kim dahil kıldıken, o dahil tariz kıgan kişi bir şahsi hukesson, ya ki kandahlı bir küçük güruh hukesson, onu biz çokum tüpü yetizden kumurup taşlayımız. Tabi yaşavatkan biz mücahitler, özümüzge bu iştahatın lazım tüpü saflamayız. İştahatsizlik, hatta ana şu canlarda meglubiyetini keltürüşülen birge, adette aile damağa vakti değil mi hemşundak buradır. Hemimizge melumken, bizning jamoatimizning tuzumlari sal chang edi. Bulohma oilalik birodarlarga nisbatan oila qaytgandan keyin oilangizdan u yoq bu yoqqa ketmang deb qo'ydi. Buning dalili hikmat bor birodarlar. Buna musa itaatki bo'ysinmay voy ayat bazavaken ya dukanbaken shardan bir narsa situhol chiqmaymanmi deb ashay ketqalsiz, jiddi amaliyot qildigan ishlar bo'ldi ekan, sizni og'ili bo'lsak siz yo'q qolasiz. Shunda shu amaliyotni quruq qolasiz. Biz bu yerga ana jihad qilib chiqqan, Allohning dinini aziz qilamiz deb chiqqan kishilar biz. Shuning uchun buna iodadi tayyorliklarni oldik. Lekin qildigan vaqt shu itoatsizlik qilib salsangiz, ana shundoq amaliyotlarni quruq qolasiz. Vatan bo'lgan musa burundin bo'ylarimizning zamonida ana shundoq islomiy diyor bo'lgan musimi, lekin ma 40-50 yil mabaynida kufri bisvilib, demak bizning ruhi ruhiyatimizga barliq sharkatlarimizgacha kufrining razil qilmishlari ana shundoq batbashir axloqsizliklari bizga bilib-bilmay ana shundoq singib ketdi. Shunga biz buna mushu joyga hijrat qilib chiqdik Alloh rizoligi uchun. Hijratdan maqsad jihad qilish, jihaddan maqsad Allohning dinini ustun qilish. Bu orqali Allohning nazindagi ulug' shahodat yetish orqali Allohning nazindagi haqiqiy ana shu iymon etgan, hijrat qilgan, Alloh yo'lida mollari bilan, jonlari bilan jihad qilgan ana shu kishilarga nisbatan Allohning nazinda buyuk darajalar bo'lkin, ana ashular haqiqiy nijot qozonuvchilar degan Allohning buna mushu xushbisharatlardan biz ilhomlanib, buna Allohning mushu oyatlariga haqiqiy bo'ysunib buna mushu joyga keldik. Buning uchun biz buna mushu maydonlarda muaskar hayotimizda o'zimizdagi ana shundoq ba'zan bir illatlar bo'lsa buni tuzatishimiz kerak. Tuzatishimizga cho'qim harakat qilmasak bo'lmaydi. Chunki jihad o'zi bir farz bo'lsa, jihadga tayyorlik qilish ham farz birodar. Chunki Alloh nima dedi? Va iddu lahum mastata'tum min quvvatin va min ribatil khayl turhibuna biha aduwallahi va aduwakum. Sizlar kufr bilan urushishinglar uchun toqatlaring yetishcha jihadga tayyorlik qilinglar. Jihad otlari tayyorlanglar. Jihad qilish farz bo'lsa, jihad tayyorlab qilish, ya'ni jihodiy ilmlarni egallash bu ham farz bo'ladi. Navod buning biz ahamiyat bermasak, vatandagi ana shundoq ba'zan bir xarakterlar o'z xushoqmayotdi, at uginama, yoki bunda qilaveram deb, buni takror-takror qilaveram deb bo'ldi bilgankin deb, bundoq sal qarsa, bu yaxshi bo'lmaydi bo'ladi. Birinchi, jamoatga ish ustidagi kishilarga nisbatan xiyonat, ikkinchi, Allohning buyrug'i bo'ysunmaganlik chiqadi. Buning aksiga biz yaxshi ugansak, keyin amaliyotlarga qatnashib düşmanga naq takyuz alsak, düşman tarafga nisbatan qo'rqmay, tamtirmay ana shundoq o'q atalsak, buning darajasi yuqori. Chunki payg'ambar alayhisolamning hadisida bir mujohid o'q etishni taza yaxshi o'rganib, kufrga o'q niyat yuz alsa deydi. Kufrga shu ro'bro chiqqan vaqtida va yoki mana shundoq aqosimiz o'rganayotganimiz, mana shundoq to'p qurollarga nisbatan taza yaxshi hisoblab, sababni taza yaxshi qilib, kufrga qartib ossak, u otgan o'qimiz shu kufr turgan joyga tushsa yoki kufrini o'ltasa, o'sha o'qotgan kishiga nisbatan Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida uning darajasini bir daraja o'ltiradi dedi. Rasulullohning hadisida qiyomatning darajasini so'zlab kelib nima deydi? Qiyomatning ma daraja bilan ustunki darajaning farqi osmon zamin chipaq qildi dedi. Yoki ana o'sha o'qni etib siz kufrga nisbatan takyuzamsizmi? Siz haqiqiy xudo rizoligi uchun tamtirmay, tamkinlik bilan ana shunday o'q otalsangiz, u o'qingiz taymisimi? Sizga nisbatan Allohning nazarida bir qul azod qilinishdan iborat savob berildi. Shuning uchun mana bu muaskar ilmlarni o'rganish bizga nisbatan intoyi zarur. Allohning nazarida ana shunday ulug' darajalarga savoblarga erishtirilgan mana shunday amal bo'ladi. Buning aksicha buning nisbatan ko'ngil bo'lmaslik, buni yaxshi o'rganmaslikcho deganda bu xiyonat. Allohning buyrug'iga xiloflik qilganlik bo'ladi. Shuning bilan birga asoslik ta'kidlaydiganimiz itoat. Bu itoat intoyi zarur. Rasulullohning ana shu yuqori hadisining hukmi bo'yicha amirga itoat qilmagan kishi, amirga osiy bo'lgan kishi, manga osiy bo'lgan kishi degan deganimiz. Biz demak, Allohga yaqinlashtiradigan mana shu itoatni biz har vaqt o'zimizda lozim tutishimiz kerak. Mayli biz mana shunday muaskar avatgan vaqtlarimizda bo'lsin, oldingi safda bo'lsin, ribot turgan vaqtlarimizda bo'lsin, yoki dam olgan vaqtlarimizda bo'lsin, va yoki oilaga qaytgan vaqtlarda bo'lsin, bizga nisbatan ish egalari qandoq vazifa topshirgan bo'lsa, qayerda turishni, qandoq qilishni buyurgan bo'lsa, ana shu bo'yicha turishdan iborat bu ong bilan yetaklanishimiz kerak. Mushu ongni o'zimizda cho'qim namun qilishimiz kerak. Yetildirishimiz kerak. Bundoq bo'lmasa, biz Allohning Allohga va Allohning rasuliga osiy bandalarimiz bo'lamiz. Buni mushundoq yaxshi amallarni Alloh xush bishorat bergan mushu amallarning ustida bo'lgan kishilarga nisbatan ular haqiqiy mu'minlar, ana ashlar nijot qozonuvchilar deb Alloh bizga shunday xush bishorat berib olsa, Biz bunu muşundak meydallığa Allah'ın iltifatı bilen erişip, muşu caylığa çıkıp, bunu muşundak ilimlerini iyileyip turup, yine Allah ve Allah'ın Resulü asiyup kılıç, biz ükünü duğan, biz yığlaydıgan bunu muşundak bir hadisi kaldırdı. Demek ana aşı nimetlerden kuruh kaldırdıgan kılmışının bir sinime itaatsizlik buradır. Şuna itaatini özümüzde alahide namunu kıldı. Özümüzde örnek kılaydı. Özümüzde bir adet kılaydı. Allah subhanahu ve ta'ala hemimizgi nisbeten insab tevfik hidayet ata kılıp, münamuşu hicret, münamuşu emeliyet, hem şundakla münamuşu talimat meydanlarda Allah hemimizin kademlerimizin sabit kadem kıysun. Amin. Buluh mu? Emirlerimizin hakkı da yakşı dualarını üstü bulaylı biraderler. Ve ahiru davana ve elhamdülillahi rabbil alamin. رخيف الله سرف الخالدين قوي العزم بين العالمين أقى الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين رخيف الله سرف الخالدين قوي العزم بين عزيز راديو أنوشو قيرنداشلار ديقتنلار تواندكي إسلامي نشيط بولسون الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر كور علم أي كافر جند الرحمن غالب بس وادي سيق ربنا سين مغلوب قلمس قلمس ميلي بولسا قوتن بزلر اشجن زيبسن صابت قدم جنقهتا صادق إمام مؤمن بس مؤمن بس قرب الله قاتغان أزز جني الله قا بدني رحمن دن جنة ست والمقا والمقا شو ما ألم بس بشين بلب قلغن بخطو Aşık bolğan emes biz, biz senin dek hayatqa, hayatqa, hayatqa. Biz senin dek hayatqa, hayatqa. Dost eyledin özünge, xarq oğlandı şeytanı. Lekin bizler tanlağan, çin dostuqa rahmanı, rahmanı. Cemi izzet ve kuvvet sahibidir Rabbimiz. Daim mağlup eynigen, aciz şeytan mikrini, mikrini. Kurballıkka atıgan, aziz canni Allah'a. Bedenige rahmandın, cennet seytip almakka, almakka. Şuna ölüm biz üçün, bilip kalgın bəxittur. Aşık bolğan emes biz, biz senin dek hayatka, hayatka, hayatka. Biz senin de kayotka, kayotka. Yeksan bolğan ezelden, her ben serkeş fır'ın. Harzar bolup ayrılgan, işengen taş taht edin, taht edin. Oluq Allah yardımı, daim bolğaç mu'minge. Sadık iman azcilik, galip köpnün üst edin, üst edin. Kurballıkka atıgan, aziz canni Allah'a. Bedenige rahmandın, cennet seytip almakka, almakka. Şuna ölüm biz üçün, bilip kalgın bəxittur. Aşık bolğan emes biz, biz senin dek hayatka, hayatka, hayatka. Biz senin dek hayatka, hayatka. Sen suyun gel daima, özündeki kuvvetke. Lekin bizler dayangan, iman tolgan yürekke, yürekke. Çünkü iman sebeplik, galip olur her insan. Mağlubiyet ve zillet, kafirga has ebedke, ebedke. Kurballıkka atıgan, aziz canni Allah'a. Bedenige rahmandır. Cennet seytip almakka, almakka. Şuna ölüm biz üçün, bilip kalgın bəxittur. Aşık olan emes biz, biz senin dek hayatka, hayatka, hayatka. Biz senin dek hayatka, hayatka. Allahu Allah, Allahu Ekber. Allahu Allah, Allahu Ekber. Allahu Allah, Allahu Ekber. Allahu Allah, Allahu Ekber. Allahu Allah, Allahu Ekber. Aziz radio anlıqçı qarındaşlar, diqqətinizlər Hicrat xatirəsi və sərgüzəştlər səhifəsində bolsun. Da'uni للسهاد وللشجون وللذكرى الجميلة أسلموني دعوني للسهاد وللشجون وللذكرى الجميلة أسلموني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بگن الحمد لله سیدی بر زیارت کش پرسی کرد شدگ. سیز مشیجرت زمین کلیش نان آلتیکی و کینلیکی بیشمز دو اتکن بر قسم سیک تاثر قان اشلردم بزلر بر خبر در قان باسماز. بله ده انشالله فنداشتم از قان بر از دور کبتر معنی ازوق روحی ازوق بودش نمیسودن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر حدیث لازم شوند بیان کردن. الله نکی انسان را بگن نعمت‌لرنی سوزلش و اون نعمت که شکایت قلق نجوم نستم بالد ود پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث دیت کنی کن. شنوم چون من با تفسیر تاریخ لرم نه قصقه مزمنده سوزل پسیم قندش لرم قا. با اسلام دین دا الله سبحانه و تعالی نکه حق ن برلک بارلق نه تونوب یتیش که انسان نکه هر خل بر نسل سبب بودی کن. بعضی قندش لرم قا بعضی بر کوچن نسل سبب باشه بعضی که باشکل دن بر یاب سوز سبب بودی کن شو اسلام نه حق نچونیش که اسلام قا بر حقیقه از نه اتاش قا. Mana shularning qatoridan menga Allohning rahmati bilan oilamiz bir islomiy oila deyishga bo'ladi, lekin yana shu kufr zalolatni bir patqoqning orasida yashagan bo'g'ichqa, ba'zi kamchiliklar bor, xatoliklar bor, har xil ishlar. Shu vatanda yurayotgan vaqtlarim Allohning rahmati bilan qarindoshlarimizning haqni so'zlagan yerlarida, andamundok Qur'onning tarjimalari va boshqa bir sahobalar tarixlarini kitobini ko'rib o'qidik, andamuni tushunib o'tamiz endi bir namozni kichigimizni tarif namoz o'qib ko'ngan oilada bo'g'ichqa. Başqının haqqını sözügə yerlərdə bəzi gətin ehtiyat qılış yüzüstünmü, yəki bir qoqqallıqdınmü kafirlər tərəfindən? Bəzi nəsin demiganlığını anlap, həqiqətni bir həqiqi sözləyidigan ustazlar çıxqan bolsa ikən, aşında ustazlarda bir bolsa ikən, aşında aldı bir ox bizmi bir ilim ügənsək ikən. Degan mənim şu ideya qarışmış şu fikir bilan, təxir şu vaxtlıda qatı nim yoxdu halıq özümüzninki bir cihad, hicrat degan nəsə emas, faqat bir həqiqətni bir haqq bilsək ikən. Haqqın nimiligini, haqiqatni bir anlasaq ekan boshqalarning og'zini, o'zimizni bilsak ekan degan mushunda qarashdimdi. Shu qarashda turib izlangan bo'ldik, ustozning qashqovadiq, buning qashqovadiq oxir sallallohu rahmat bilan bir ustoz bilan tunishib o'qitgan bo'ldi, uning qo'lida o'qib azdur ko'p turib Qur'on hadisni bir tajima qilib o'rgangudek bo'ldi. Ustozlarimiz bilan azpaz hadislar ustida to'xtalib, oyatlar ustida to'xtalib bir narsani tushungudek bo'lgan vaqtning o'zida ba'zi gapni deyishib qoldik endi. Anaqa hijrat جهت دوست که از آیات لطخ ساب دیگر تختلب مال دست کتیگو تپ کتپ عزت دخ وقت ماست دیگر دک استاد لب بعضی شو او خوش لالم جنت کردم زب اول دخ استاد لواهم بعض استاد ل این داد بول دست یا او خوش لالم با ما دیگه ما هدیس ما آیات نیک میگه قلعاند جهت خل مقدسه هجرت خل مقدسه الله نرازق لر ایشکل با ما دیگه یعنی شما بنا قطع کردیم زب با ما دیگه اند شو جهت استاد لان اندومند تکالش پرگان احوالم بوده هم یش کشته اول دیگر دک استاد نقل دخ بیادن Özümüz haqqını bildik də, təfsir oxuduq, hədislərini oxuduq, bəzi nəsini, bilməyən nəsini bilib düşəndik. Peyğəmbərə sözləm deyən, kimdən kim Quranı yüngünüb, hədisini yüngünüb, onu yüngətməyidikən, qiyamət günü isə, onu yüşürtkən, qiyamət günü isə, otdun yüngənsinlət o dəb. Şu hədislərini oxuduq, düşəndik dəyəndi. Bunu demisək, bu maydqallıqın səl ənsirəb, qiyamət günü sözləsini çıxıb oğlamaydikən dəb. Az pas qaldın, kəgəndi şu bilginimizni, yet gözüldəb, sorulada, andımında sözləb, ötkən bolduq. An şu cəryalları yəni, o'qishni boshqa ustozdan tutdiq endi yani ilm ozda bu yer shunday o'qiganlik bilan hech qanday bir narsani ketkala olmaydi ekan shu ozroq bilganimizni yetkazgan bilan yana chala ba'zi ustozlar qolganda hech nima qilolmaydi shuni qalab yana o'qisak ekan taxmin bir o'zimizni yo'limizni o'zimiz tutib mang'uda holatda bo'lsak deb ustozni tanlab o'nga yaqin ustoz tutibmanda shu ustozning ichida hali yaxshilarmi bo'ldi ba'zilari shu jihat hijrat deganimda hozir vaqt emas hozir o'qish bilan mushuni qila olsakmi cho'ng ish bizga hozir deb Bun bo'lmadi deb ustozning qashqa buning qashqa verib oxirisida bir yaxshi ustoz bilan uchrashib qoldik shu so'rlar o'tirish orqali. Hijrat jihatdan bir so'z dedi. Qalbni o'tdi oyat edi kallamizda o'rnashgan. Lekin o'zimizni harakatlantirmaganda harakat undayolmagan tahi. Ya'ni shu ustozning u gapini angladim. Hijrat qilmasak, jihat qilmasak bo'lmaydi ekan degan ang kalliga bir o'rinlashdi Allohni rahmati bilan Allohni hidoyati bilan. Shuning bilan yo'l izlashga boshladik. Endi bir dehqon oilasi bo'lgandagidan pul o bir ticaretçi binası cak yok pul işime az endi bekli hamogan kedin şunu alın tağ yollarınızda baktık falan yerin şikayet kullanım ustanı yerin şikayet kullanım deyip dağ yolunu izde, o işle boğmadı. Şkil ötti ağlıkta. Şkildek şu işle bilen bulup, hiç bir yol tek boğulu boğmadı. Şu davet kılıç cereyalarda bazı ustazlarımızın kapalı tutup apayıp, halık attık, kıynap. Hatta uygusken buldu bezellerge. Halı zulümünü saldı hem de. Pullunu aldı. O yakınımızdan tutup gitti. Yakın braderlerimiz gitken buldu. Hatta bazı etip gitken buldu. Biz konuşkan bazı braderlerinki kafirle durmaladı. Kıyna kıldı. Azapla verip, kıyna verip, şehit kıp cesinden çıkıp taşlap verdi. Namazını okuyan bulduk. Yenilen bu yada bir ışık kılıp olmadık ya. Şu ne mi kısak kılıp, pul kesinmeyle, mal kesinmeyle, hatta can kesinmeyle, şey cihat katılınıp. Şu Allah'ın ki, hakiki mücahit bendirlerine şundan sebebi katıp, şu yada kurallık halette kapırıldığın bir kısas. Allah da Allah Kur'an-ı Kerim'de. Kutibe aleykümül kısas diken, şu kısas ilişkiler. Kutibe aleykümül kıtal diken. Şunu kılıç, kurallar kılık kılmasak bu gep sözlerinde hazır. Hiç ışık kılıp olmadıkken. Küçük inak bir hakkını sözlerken kardeşlerimiz tutulup gidip şehit olup gidip. O kette bu kette ehvallı boğandı iken emdi boğmadı deyip. Çınrak tutuş kulduk da hicret nemiz gibi rahatlansak. Öydekiyle yaşınıp kalkan, dedem 70'nin aşkan, anam 60'nin aşkan yaşınıp kalkan kişilerdi. Bir toyunuzu hıppesek, bir öyleyip koysak balam gözümüz hayat vaktimizde dedi. Oluğa dedim ben, o toy kılıçta mı muhim işli var hazır. Aşınıkı sen bu dedi de ben oluğa dedim. Oluğa dedi, onu mu kıkaç, malı mı kıtman dedi de. Hicret, cihat kımısak, bir yerden çıkartmasak bu kıtayla kuldan. Kafirin kıldın. Mücahit'in sebebi katılmıyor. Video alını kürep tuttukken de ödekeli belirtti. Video alını patpat, yeni video alışırsa hep koyup bir hep olaya. Yıklap kürep getirtti ya oturup. Allah bizimle muşu bir mücahit'in sebebi katağımı deyip şunu da deyip getirtti. O gap ne diken deyken balam Allah nasip kala inşallah. Biz kılamasak siz olsun mu kılasız deyip şunu da deyip dedi. Şu toy hıpasak deyken gap ne diken deyken muhimini kısak uttu deyip ben şunun çınrak deyken ödekeli mücak demedi. Yani yol izdep tutmuz degen gatın u gatın ben degende yol çıqıp qalsa qamaqçı inşallah mangmaqçı men razı bolap ketdim dep aldınlar razılıq alğan ola belligendik razı olğan men pul işığı kelişip baqtoq bəzi ticaretni qıp qal dep Allahın sınığı insan qajayıp keldi ekan o mu yoq axırsız yani qaçaq yol izdep şu qaçaqdan mangmasaq pasport işığı göz elmedemdi biz kimninki bir başqa yandaşının pasport elib çatelge çıqdığın gapınca başqa yaldan azpa anladıq. O bizim işgalle terapilden pasportla mangan gelen okulda bu ama değil bir yaman müşkülde. Kaç plan şirket mesela bomaydı kendim. Şu anın çınrak tutuşkulduk bu Hıhtay'daki ticaretçi bu adaylı ama hoşkan buldu. İnşallah kin yine yol çıkıp kalsa Allah'ın oylığını bula irade kılganı de. Ahirasta toyunu kıkan buldum. Toyunu şu netçi ay mınıp bulmadan işini şu lıkkıda hep deşil kuruştu da bu. Hep deşil lan toyunu kılıp. Bir 20 gün oturdum öyde. Oturup 20 gün izlettiğim bütün ballı vardı sabah olup oturdum. Şu bir kardeş izleyip kaptı aslında falan yerde çakırtı kesinlikle. Aşağıdılam ciddi badin tüz kesinlikle dedi. Havayet gözüp. Basam adaş yol tepildi yakında bana mısla dedi. O bana mısla dedim de. Onda desem o hamısı tayavadan 2 saat işte. Bana mısla anlamaydı, kozulup mısla anlamaydı dedi. Mansam butu şu hazır pul işi sel çatak dedim de hemen. Çünkü o pul neyi kaptır ötüp de pul tık yaptı, pul hazır hak kaptım de. Şu vakti kaptık suvakta yolda böyle ka. Onu da kalan kayıp gitken vakit. Vatan misal ensireyimiz hem de herkandak bir kendişimizin anımızdı ba. Bak dikkat kalıp hatta işkinci bir şahıs ki dişkilim ensireb deyimiz hem de bir. Muhum yak yapsa özünü yiyecek cihatta olsa kod eğzaş olamaydı. Yok. Gidip o ya da Allah beygen kendişli vakiyen ticaretçi. Bazı kendişlerimiz Allah'ın rahmetiyle üçte öz mülünü İslam'da sıkıntı tükken buldu. Yani ilgir ki Peygamber İslam'ın tarihi de Erkan Rızılan'ın oylusu da 30 neçi sahabe Peygamber İslam terbilgen sahabeyle. Pulus varlı pulusunu tüktü Abdurrahman İbni Öp Kökşeş. Ömer Rızılan hudek hakiki bir yürekke bağla üzününki yürekini tüktü İslam'da sıkıntı koydu. Kılıç varlı kılıçını koydu. Nemiz varlı şunu ayma İslam'da sıkıntı tüktü de. Şu nemin eser oylayıp yettim ki şu onunla çıkayım da şıkılıp tükenmiz. Şu yerde oturup üzümüzdeki az açık kallarımız, az kulübümüzün kilişi tırıştık da hem de tırışkınımız şu Allah'ın ki beğeni. Ancak mıkan kardeşlerimiz onun mı kıldık? Hemen ortaklaştırıp aşağıda lan. Mançı kardeşimiz o mançı lepini dedik ya. Mançı lepini pul dedik ya. Şu ne de aşağıda. Kıptık. Şu hadis, şu tarih esimge geldi de oturup. Hani İslami bir, ne mi diyen? Hakiki bir tarih kendi sahabının tarihleri. Olunmuşun da tıkken, tökken İslam'ı da sıkan gözü. Baniyesinin yüzünün kabiliyetini. Elhamdülillah biz bunu da bulduk. Hemimiz şunu hoşal olup gittik de. 13 gün, 20 gün yakın vakti içinde mağatkanın bulup mağduk. Cılgıyken küçük günak ya. Aşağıdan kokap mağandık şu cılgının bu katını bu katkı öttük. Ulu dedik başlap mağandık. Çatalga ötep gittin sen başka devletke. دبت او خوش الله قم زیک آسمان گیت ده الله و یکبار سخت داره دید دبت خب زم ها دب یاد من دو یا بذ پاسپورت یا بر ات کن کارش دبت کدات دبت نکی پای تخت گیت چطور برایش کی من گان نکن ماشین ده خیال دو کودک کیم ده و تن دو کوه میگن بعضی بر که بگم شون چی منظر دک یاد نکودک ده هر شهر نکودک هند تاریخ ما حتی چی میزیم کوه میگن بعضی شهر لنه بعضی منظر لک نشون ده یاد نکیم من دو Yol üstüde mangaş kan Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki Kur'an-ı Kerim'de ki Festaiz billah ve men yuhacir fi sabilillah yecid fil arzi muragamen kesire vasa'a degen ayetinin tehti hakikettim de aşağıda kardeşler ölen bilir. Tepsilde okugan neçti tepsilde. Hadisilde düşen degen yerlerini köygen. Lekin onu hakiki bir ayet hadisini düşünüş için emelge bağancak da hakiki emel meydanına bağancak da ana mao ayetinin mensi munda degen bulduyken esli. Dep uçak düşündüyken biz onu kitap kalap olup okup Şengen bilen emeliğe ötmüşse, kalbimizde hakiki bir üzümümüzün kursan bu mayetkenimizde, şu ayet diline oturup, Allah'ın ki hakiki kimden kimin yolam diyecek çıkartırken, kenarçılık ne, hakiki bir azadıcılık ne, kalbi hatırcamlık ne, çünkü asallakını tapızı diyebdikken Allah subhanahu wa ta'ala. Şimdi sayahatını kalıp mandok. Yine Peygamber İslam'ın ki bir hadiste bayan kılgınken, inne sayahata ümmeti el cihadun fi sabilillahi azze ve celle de. Kimden kim Bir sayahat kılmakçı olsa Allah yolda cihat kılış ilen, hicret kılış ilen, Allah'ın yolda hakiki üzerinin malını, canını, kanını atıp şu yolu atınış ilen, bana mı şu dakikası mavi, hakiki sayahat olur dedi. Ötelde de sayahat görüp bakkan, bazı bakçalık gibi bakkan. O eşim iki o, sayahat değil olmayı diki o, ne bakalım tabi. O an tamaşası, o an tamaşası mı düşmeydiğin bir neyse kendi. O hadisindeki mezmunu tiki tek tek uçacak diyetken bulduk. Vah maşına, hakiki bir lezzet diken şu oldu kendi. Şundan bana Allah'ın rahmeti olan. O yadın bu yadın ötep aynı bu hoşallık olan ahiristi közügen nişanlığa yetip çıkardın ötep şunu da bir kademde sep kiptük aldığımızda her maşinle çıktı küçük maşinde. Maşinden şunu da çıp bir kardeşlerimiz geldi ki o kardeşlerimiz video dükkan da biz takdik ki cihat meydanındaki kardeşlerimizin ki sünnet kılığa kim küçüklüğünü keygen sünnet ki muhaf halette sakalını koygan kulduk kurallığını tutkan abdumatlığını her kıl kurallığını tutkan halette Sakallar acayip, çeşler acayip yaraşkan aletti. Şu video olduk hep. Bizliğe mi nisip bulan mı şu gülle? Bizle mi küyemiz mi muşulunu, küyşemiz mi de hep şunca arzu kıgan. Dostak maşını dün çıp kepti. Oh hoşallık digen. Vahşi oldu da berif kuşaklaşıp küyşep kettik. Onu dep kettik Allah'a cihetle onu kabul kesin de. Hoşallıkımız aslında yetki de bol demdi. Tesurlap boğulamaydı uçaktaki hoşallık mı? Sağ salamet yetip keldik de aşağı. Her kapının ki çağırlıydın aklap ötep. Pasportsuz daha. Bir pasport olsa o. Kınal Hatice mınışımız mümkün de. O işle bulanmadan deken şaşında mangan bulduk Allah'ın rahmetiyle. Sağ selamet köştük. Maşınlığa çıkıp merkezliğe hep geldi. Bizim karındaşlarımızınki. Bir çoğun merkezde vakiyen. Yani. Üyege yetip gittik. Her karındaşımızla köştük. Yani. Emir komandalı vakiyen. Yani. Oluyla köşep gittik. Bir kurtuluş çıkan deken Allah'a. Hem de leyt. O tesirle boğulup o maydı hem de Allah'ın ki bizi beken nimeti. O hoş Allah'ını. Bu katı nimetlerini. Eslep Allah'a secdikten bulduk. Şunu olan bir gün tuduk o yedi. Ula dizide biz gelin, söyle mihmanı yine de keldiğinle 2-3 gün mihmanı kütülüş nemimiz ba hadisli de oranı var. Şuan 2-3 gün turup maskerli var, masker gibi hizmetine başlasanla burada da faaliyetlini. De aynı dizide biz o nemedi, yani bir gün turuş kalmaz, hazırlanma apı basıyken de şunca arzu tutduk da bir 2-3 gün turuş kalmaz, hazır kesecekken masker gibi. Meşkıtkan lagerlığa de. Şunu olin, etsettikten apilamışı dedi, bağduk, şunda kiptik o yani ustazlarımız varken, bizden aldırak. Kegen kardeşlerimiz varken maskerini hadi bir yerde kapağın. O da ulan bir kur kuşaklaşıp köşken bulduk. Aynı da tüptük. Taran turun ok attı da kardeşlerimizin bizim kegenlikimizi tebrikle, mübarekle. Ok avazını tunç içtikken bulduk. O hoşallık digenini tesirle pokulamaydı. Kalbimizde okun avazını içsek sel kokutkan dek tüttük. Lekin o yaga okan çağın kokuncu bağ insanın kalbi de buldu. Lekin hoşallık kokuncu site. Hoşallık durumuz o yerde. Allahu ekber tunç ok avazını içtikken bulduk. Dep. Aynı da Allah'ın rahmetiyle, o kardeşlerimizle, ustazıyla bir kurtuluşup etkendin ki maskerlik hayatımız başlandı. Aziz radyo anlıkçı kardeşler, Diqqətinizlər peyğəmbər tibabətindən üzündə də bolsun. أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. يقوملق كسلكتن هزر قلش و ساغلاملارنن اولارغا يقلشيشنى چەكلەش. صحيح مسلمدا جابر ابن عبدالله رضي الله عنه مونداق دېگەن: سقيف قبيلىسىدىن ئەلچىلەر كەلگەندە بىر ئادەم ماخاۋ كېسىلى ئىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇنىڭغا: بولدى قايتىپ كەت، بىز سېنىڭ بىلەن بەيئەت قىلىشتۇق، دەپ ئادەم ئەۋەتتى. صحيح بۇخارىدا ئەبۇ ھۇرەيرە رضي الله عنه رىۋايەت قىلىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مونداق دېگەن: ماخاۋدىن شىردىن قاچقاندەك قېچىڭلار. İbn-i Maciye'de Abdullah İbn-i Abbas radiyallahu anhu rivayet kılıp Peygamber aleyhisselam mundaq diyen: Mahavlarga uzak karmanlar. Sahih Bukhari ve Sahih Muslim'da Ebu Hureyre radiyallahu anhu rivayet kılıp Peygamber aleyhisselam mundaq diyen: Kesel tögüsü bar adam, sağ tögüsü bar adamın tögüsü kurduğun yergi bar mısın? Yeni bir rivayette Peygamber aleyhisselam mundaq diyen: Mahav bilen söz etsen arlıqında bir yaki işki neyze arlıq bulsun. Махау бүтін бәденге сауда күчінің тарылып кеткен сәуәбінің пайда болдыған начар иллет. У бүтін әзаларының мизажіні, әйетіні, шәкліні бұзды. У ақырда әмі әзаларының бұзып тәнні ейішке башлайды. Әтті иқтіп ташлайды. Бұ кеселіні шир кесілі дәпмі атайды. Бұ аталғы ақыда тейіплер мұндақ үш қыл қарашта. Бірінші, бұ кеселге шир тола ұчырайды. Шыкінші, чүнкі бұ кесел игісінің чырайыны бұзуетіду вә шырның чырайыға оқшытып қойды. Үшінші, шырғы оқшаш еқін кәлген адамны кесілі білен оғылайды. Тейіплерінің қаршыда бұ кесел ерсиеттің қалған юқымлық кесел. Махау ва туберкулез кеселлерге еқылашқан адам оларының нәпәсі білен юқымлынады. Пайғамбар алейхиссалам үмітіге тулық мекірбан вә нәсиеткөй болғашқа оларны олар юлықып қылышы ихтимал болған яман иллетлерінің сәбәбіге еқылыштын тосты. Оларның қалбіге, вүжудыға бұзықшылық və əyiblərinin yetişidən ənsirdi. Şunonda şək yox ki, qayda bədəndə muşu xil kesəlini qobul qıldığan yöşürün təyərliq bolğan buludu. Qayda adam təbiyyidinin təsirçallıqı tez, bədən ətərabıdın ərxil nərslərinin qobul qılış altıda buludu. Adam bədini yötkilişcən buludu. Qayda aşu kesəldin qorqub vəhimə yəb şu illətini yuxturvaldıqan iş buludu. Çünki vəhimə təsirçan bulub, təbiyyət və mağdur üstüge çıxvalıdı. Qayda kesəlinin nəpsi sağ adamge yuxudu. Bu bazı kesellerde uçuk, nefes yuxumluluğunun sebeplerinin biridir. Yokurkularının emisiyle yanıla bedeninin keselinin kubul kılıç dayarlıqı ve mağdurunun bar yokluğuna karışlıktır. Peygamber aleyhisselam bir ayalını emrige aldı. Karısı onun bekinide ah kesel varken, Peygamber aleyhisselam onun bilen birgi bulmayla üyünüzge kaytuvelin dedi. Bazılar mundaq kuman kılıçtı. Yokurka hadisler Peygamber aleyhisselamın tövendiki hadisleri bilen karmı karşı kelmemdu. Termiziyning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq degan: Payg'ambar alayhisalom bir mahav odamning qo'lini tutdi va o'zi bilan birga qachidagi tomonqa qo'lini kirgizdi va Allohga ishinib, uningga tavakkul qilib, Allohning nomi bilan yegin dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu hadisida Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Yuqumliq kasalmi yo'q, yomon pol elishmi yo'q. Buning javobida mundaq deymiz: Allohga shukrki Payg'ambar alayhisalom sog'lom. Doğru bolğan hadisler arasında qarmı-qarşılıq yok. Eğer qarmı-qarşılıq görülse, bu işki hadisinin biri Peygamber aleyhisselam sözüdür. Yani biri bazı rivayetçilerinin hatalığı bulup hesaplanıdı. Şençlik rivayetçilerimi gayda gələt kılıp salıdı. Ya ki işki hadisinin biri nasıq, yani biri mensuh boludu. Ya ki Peygamber aleyhisselam sözde emez, belki anlıqçının düşençisi de qarmı-qarşılıq boludu. Manı muşundaq üç xil aletinin biri bolmay kalmaydı. Bir-birge zid, öz ara nasıq mənsuq mu əməz? İşkilisla səhib olğan ədis əsla məvcud əməz. Fəqət haqiqi rast gəb qılıdığan bu büyük Peyğəmbər ağzıdın o alətdiki gəb çıxışı əsla mümkün əməz. Apət xarakterlik bu kəmçilik nimini nəqil qılışını bilməzlikdə, doğru bilən xatanı ayrı almazlıqda, Peyğəmbər əl-İslamın sözlərini çüyənməzlikdə, o deməkçi bolğan gəbini başqa mənağa burvətkəllikdə, mənim uşundaq işlərdən ıxtılab və ziddiyyətlər kilib çıxıdı. İbn Qutaybə hadisinin ixtilafı degan kitabında hadis və əhli hadis düşmənlərinin mundaq bir hekayəsini tilğa alıdı. Onlar mundaq deyişdi: Qarmamsızlar, bir-birinə zidd iki hadisini peyğəmbərlərdən rivayet qıldınızlar. Biri peyğəmbər əleyhissəlam mundaq dedi: Yuqumluluş və yaman pal eliş yox. Bir aylan tögə tumşuğuğa açılğan töşükçə səbəbindən tögünü qotur besib getdi ekan qo dedi. Peyğəmbər əleyhissəlam qotur kesəlini birincisiga, birinci tökige kim yuqturdi dedi. Payg'ambarlardan yana rivoyat qildinglar. Kesal tökisi bar adam, tökisi saq adamnın töge suğurduğan yerdin tökisini suğarmısın. Yana Payg'ambar aleyhisselam mahavdan şirdin qaçqanda qaçanlar dedi. Ve yana Payg'ambar aleyhisselamğa bir mahav kesili bar adam bayat qılğılı keldi. Payg'ambar aleyhisselam onu qaytıp ketişke adam evetip körüşüşünü rad qıldı. Ve yana bir hadiste, şümlük ayal kişide, koro cayda, at ulaqta dedi. Manı bularının emnisi arxıl bir-birge oxşumaydı. Ebu Muhammed mındaqdaydı. Bu hadislerde ıhtılap karmı-karşılık yok. Her bir hadisinin vakti cayı var. أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. عزيز راديو أنلوغچي قرنداشلار دقتانلار أسكري تعلم سايبسيدا بولسون. بجهادنا بجهادنا بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر. بسم الله الرحمن الرحيم. 3-nji qavatlik binalar. Qavatlik binalar ahvalga qarab eng az bolganda 2 qavat, eng köp bolganda 5 qavatgacha yasılıdı. Bu xil binaning quvvati odatki binaga qaraganda 2-sidan 3-sigacha quvvatlik bo'ladi. Bu xil binalar ishlatish o'rnimiz va imkoniyatimizga qarab tövendikidek 4 turlik yasılıdı. 1-nji silindrsiman köp qavatlik bina. 2-nji yarim silindrsiman köp qavatlik bina. 3-nji sektorsiman köp qavatlik bina. 4-nji sanduqsiman köp qavatlik bina. Köp qavatlik binalar köpincha 3 qavatli qilib yasiladi. Bu xil binalarning har qavatining qipining cho'ng kichiklik o'lchami tuvandikidek 2 xil qoida asosida belgilanadi. 1-nji agar binani ishlatmoqchi bo'lgan modda faqat bir xil modda bo'lsa, uning har bir qavatini birinchi qavatining cho'ngligidan birasi cho'ngaytib yasaymiz. Masalan, birinchi qavatining diametri 2 cm, uzunligi 10 cm bo'lsa, ikkinchi qavatining diametri 4 cm, uzunligi 20 cm. Uchinchi qavatining diametri 8 cm, uzunligi 40 cm bo'ladi. Masalan, 2 ning nisbati 4 ga, 4 ning nisbati 8 ga, 8 ning nisbati 16 ga. Ikkinchi agar minaga ishlatiladigan modda har qavatga tartib bilan jonlantirg'ichi normal dut deganga o'xshash holatda o'rinlashtirilgan bo'lsa, qavatlik minaning har bir qavatini birinchi qavatning diametridan tuvandagi nisbat bo'yicha cho'ngaytib yasaymiz. Masalan, 1 ning nisbati 3 ga, 3 ning nisbati 7 ga, 7 ning nisbati 15 ga, 15 ning nisbati 31 ga. Masalan, birinchi qavatning diametri 2 cm, uzunligi 10 cm bo'lsa, ikkinchi qavatning diametri 6 cm, uzunligi 30 cm. 3-nji qavatning diametri 14 cm, uzunligi 70 cm. 4-nji qavatning diametri 30 cm, uzunligi 150 cm yasaladi. Qavatlik binalarning 1-nji qavati har qanday vaqtda kapsul silingandan keyin jonlantirg'ichi moddalar bilan to'ldiriladi. Yuqoriqi 2 turli qap o'lchami imkoniyatga yoki ishlatilgan moddaning quvvatiga qarab ozroq cho'ng kichik bo'lib qolsa hech qisi yo'q. Qavatlik binalarning ahvolga qarab pamma tarafini yoki yer yuziga chiqib turadigan tarafini chochmalik qilsakmi bo'ladi. Qavatlik binalarni yasaganimizda tuvandagi nuqtalarga cho'qim diqqat qilishimiz kerak. 1-nji bina qipi cho'qim puxta temirdan yasalishi va pukilib ketgan joylari bo'lmasligi lozim. Bo'libmi, ang sirtidagi qopning sog'lom bo'lishiga cho'qim kafolat qilinishi kerak. 2-nji bina qipini kapshirilganda cho'qim puxta kapshirilish kerak. 3-nji har bir qavatning ig'zi yipilganda qo'limizning kelishcha cho'qim mustahkam yipish kerak. Qapqoqning nipiz bo'lib qolmasligiga, ishlatilgan mixlarning haddidan tashqari inchki bo'lib qolmasligiga, kapsul simi yoki kortikslarni chiqaradigan to'shiklarning cho'ng bo'lib qolmasligiga cho'qim kafolat qilinishi kerak. 4-nji minaning har bir qavatining qapqoqqa yipilishidan burun cho'qim qotimi qog'oz va rezinga parda qo'yilishi kerak. Undan bo'ltilab oxirigacha yaxshi chingatilishi lozim. Bu vaqtda qotimi qog'oz cho'qim mina qipining ichiga to'liq tushishi lozim. 5-nji har qavatning qopqog'idan kapsul simi yoki korteks chiqarilgan to'shikka plastik necha silinishi kerak. 6-nji qavatlik minalarga modda chiqadigan vaqtimizda kapsul simi yoki korteksni uzib qo'yishdan ehtiyot qilishimiz lozim. 7-nji oxirgi qopqoq yopilgandan keyin mina ichiga suv kirib ketish ehtimoli bo'lgan har qanday cho'ng kichik yiriq cho'qim yelim yoki zamaskalarning yordamida puxta etilishi lozim. 8-nji kapsulunun saq yoki saq emasligi tekshirilmay turib minaga silinmasligi kerak. Qavatlik minalarga eritilgan moddalar qat'iy quyilmaydi, chunki uning ichiga kapsul yoki korteks silingan bo'ladi. Qavatlik minalarga qattiq qisilmasaqlar korteks ishlatmay to'qliq kapsul ishlatamiz. Chunki korteks sirtdan ichiga portlab qavatlik minaning portlash qonuniyatiga azroq o'zgartirish kirgizib qo'yishi mumkin. Madda chingdash jarayonida korteks uzilib ketishi mumkin. Uning ustiga korteksni chiqarish uchun qapqoqlardan to'yishni cho'ngroq etishga to'g'ri keladi. Bu minaning quvvatini ajizlashtirib qo'ydi. Mina bitgandan keyin ortiq mixlar kesilib, mix bilan gayka o'tirishiga sombo o'rilishi lozim. Tövende yukarıda itib ötülgen 4 türlü köp kıvaltlik minanın yasalış jarayanı bilen tepsili tonuş bütümüz. 1. Silindirisman köp kıvaltlik minanın yasalış jarayanı. Aval ölçem boyunca kireklik turbularını kesivalimiz. Andın hemisinin bir tarafını öz gevdisinin kılıllıqıdaki tömür tahtılar bilen kepşerilip itimiz. Eğer imkan ettiğimiz bolsa 1. kıvaltının kipinin o çıkılgan yeni bir tarafıga çiş çıkarıp çişlik kalpak tayarlayalımız. İmkan ettiğimiz bolmasa çişsiz kalpak tayarlayımız. Qalgan qavatlarning qepining ochiq qolgan ig'zining ichiga cho'ng kichikligiga qarab 2-dan 6-gacha polt kapsharlab olamiz va bu ig'zlarga loyiq cho'ngliqdagi hamda shu qoplarning qalinligidagi tömür taxtalardan tuz qapqoq tayyorlab olamiz. Andin bu qalpoq va qapqoqlarning qap o'tirisidan kapsul simini chiqargudek to'shik ichib olamiz. Mina qepining ustiga muvofiq arliq qoldirib 2 tal yerim halqini kapsharlab olamiz yoki tömürdan yasalgan tutqichni kapsharlab olamiz. Shuning bilan silindrisman ko'p qavatlik minaning qepi bitgan bo'ladi. Mina qepi bitgandan keyin puxta va nepizroq raqitni minaning har bir qavatining ichiga silish uchun cho'ng kichiklikka muvofiq xalta tikib olamiz. Bu xalta mina qepidan 5 cm'dan 10 cm'gacha uzunroq tikilishi kerak. Har bir qavat uchun birdan xalta bo'lsa yetarli. Andin minaning har bir qavatining qepiga lat xaltaning sirtiga silish uchun cho'ng kichiklikka muvofiq xaltalarni tayyorlab olamiz. Bu narsalar tayyor bo'lgandan keyin modda qachilashni boshlaymiz. Eng avval 1 qavatning qepiga yaltiroq xaltani silib olamiz. Uning ustiga lat xaltani silib olamiz. Andin kapsulni tayyorlashga tushamiz. Avval 5 ml'lik shpritsning yangnisini ham bosadigan yerini chiqarib o'tamiz. Andin buning yangni tushadigan joydagi ortiq joylarini va quloqlarini kesib o'tamiz. Andin shpritsning uch taraf yon qirg'oqlaridan korteks patqidek ikki to'shik ichib olamiz. Andin tok kapsulunun iki tarafiga yapılaqlanan iki tal korteks parçasını atrapıqa job olup alımız. Bu iki tal korteks parçasının kapsul sim tarafdaki bişi kapsul bilen tan boludu. Karşı tarafdaki bişi 7 cm'den 8 cm'a uzun boludu. Andin bu kapsulunu şpirisinin içine silip korteksinin iki uzun bişini şpirisinin korteks üçün içilgan töşkege tıkımız ve bu iki korteksini kayırıp durup şpirisinin gavdisiga job olup etimiz. Korteks chiqarilgan ikki to'shikni jobo bilan yaxshi etib olamiz. Andin korteksni yirib chiqarib olgan korteks moddasini kapsul atrofiga qo'yib, shpirisni mukammal to'shqizib olamiz. Andin purlangan yumshoq qog'oz, uning ustiga qotomi qog'oz qo'yib, shpiris ig'zini jobolab yaxshi etib olamiz. Bu vaqtda kapsul simi qotomi qog'ozning o'rtasidan chiqariladi. Agar bizda korteks moddasi ko'proq bo'lsa, 1 qavatning qepini shuning bilan to'shqizamiz. Agar korteks moddasini ishlatmay korteks ishlatmoqchi bo'lsak, korteksni muvofiq shaklga keltirib olgandan keyin o'tirg'i yasab olgan kapsulni silib, uni 1 qavatning qepiga silib olamiz. Bo'sh qolgan joylarni korteks moddasi bilan to'shqizib chiqamiz. Agar minaning 1 qavatini korteks moddasi bilan to'shqizmoqchi bo'lsak, avval qopning tigiga u moddadan silib chiqdamiz. U moddaning egizligi shpirisni tiklab silgan vaqtimizda ustidan ishib qolgan bo'shliqning egizligi bilan teng bo'lishi kerak. Andin tayyorlab olgan shpirisni qopning dal o'rtasiga tiklab silib olamiz. U shpirisning atrofini korteks moddasi bilan to'shqizib chingdab chiqamiz. Andin shpirisning ustini shu modda bilan to'shqizib chingdab chiqamiz. Andin lat xaltini yipib, ortiq joylarini kesib o'tib job olamiz. Andin yaltiroq xaltini yipib, ortiq joylarini kesib o'tib job olamiz. Bularning qop o'rtasidan kapsul simi chiqib turishi kerak. Andin uning ustini qotomi qog'ozdan yasalgan yumaloq parda bilan yopamiz. Kapsul simi bularning o'rtasidan chiqarilgan kichik to'shikdan chiqib turadi. Andin buning ustini oldinala tayyorlab olgan tömür qalpoq bilan yopamiz. Yepishdan avval qalpoq to'shkiga muvofiq yaltiroq nechidan kesib o'rinlashtirib olamiz. Kapsul simi bu nechidan chiqib turadi. 1 qavatni korteks pilik bilan to'shqizgan vaqtdagi tartibmi yuqoridagiga o'xshaydi. Shuning bilan minaning 1 qavati yasilib bitadi. بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر وإرادة لا تعرف القهر بجهادنا. Aziz radioanlovchi qarindoshlar, diqqatinglar vatan ishi va xalqaradagi qiziq nuqta xabarlarda bo'lsin. Alloh buyruq qilib turganda, ixtiyorlik bormi bandiga? Shariatdan kelganda dalil, jihad farz emas mu yana? Mujohidlar turmoqda. Amerikaning uchqusiz aeroplani Pakistanning g'arbiy shimoliga yana havo hujum qildi. Pakistan taratqulari xabariga qaraganda, mazkur davlatning g'arbiy shimolidagi Shimoli Waziristan qabila rayoni 6-slakashda Amerika armiyasining uchqusiz aeroplanining bombardimon qilishiga uchirgan. Bu vaqada 8 odam o'lib, 6 odam yaralangan. Bu yilning 5-dan buyon Amerika armiyasi Pakistanda uchqusiz aeroplan orqali havo hujum qo'zg'ab, 80 necha odamning o'lishiga sababchi bo'ldi. Atalmış Pakistan Milliy Parlamenti 2013 yılı bir türlü karar makullab, Amerika armiyasının uçuksuz aeroplanının Pakistan zımınıga hava hücum kılgallığını eyipleb, bu hava hücumlarını BDT'nin asasi programısına kılab, Halkara Kanun ve İnsanperverlik Mizanı'na kılab deb, özünün kafirlar bilen birleşip İslam ümmetiga salgan zihnini yoşurmaqta. Rabbimiz Allah mezlum musulmanlar üçün birlikte zulüm kılvatkan murtet ve kafirlarını tez günde ala kılsın. Amin. Komunist Xitoy kafirlari qizil bayroqni musulmon dehqonlarning ishiklariga esishga boshladi. Tajovuzchi Xitoy hukumatı o'zining razil diktatorligini Sharq Turkiston xalqiga zo'r-zo'r tingish, o'zini majburiy itroq qildirish uchun Xitoy Komunist partiyasining qizil bayroqni musulmon dehqonlarning ishik darvozalariga majburiy astirishga boshlagan. Xitoy kafirlari ayni chaqda Komunist partiyasining bosh katibishi Mao Zedongning rasmini uy-uyga asturgan bo'lsa, mana endi Xi Jinpingning davri kelganda Komunist bayrog'ini asmoqda. Shuningdan ko'rilishqa bo'ladiki, Xitoy kafirlarining iddiyasi mangu o'zgarmaydigan qatmal qalaq iddiya bo'lib, Xitoy kafirlari yarim asrdan keyin yana aslidagi ibtidoiy holatiga qaytmoqda. Алдынкы елларда Хытай Коммунист партиясының кызыл байрагыны Шырык Түркстанда мәсҗидләрнең имам торыдыган ярның үстәге аскан булып, мәсҗидтәге кешеләр Хытайның кызыл байрагы астында руку сәҗдә кылган иде. Әмди булса мусламаннарның өйләргә киришдән бурын Хытай байрагыга бер кытым карап үтеп, андан өйгә кирдегән василларны кулланмакта. Раббимиз Алла мусламаннарны ислам диненнән яраклаштыруш ва әмәлләргә ширик аралаштыруны максат кылган таҗавузчы Хытай кафирләрне муҗахидларның кулы аркылы калак кылсын. Амин. Pakistan'da Taliban'a karşı harbi hareketler devamlaşmakta. Pakistan Murtad Armiyası Afganistan çekirisi etrafında ilip bargan hava hücumlarında bir türkün mücahit karındaşlarımızdan şehadetke erişi bilen birge 86 neper Pakistan Murtad askeri cehennemge uzgan. Rabbimiz Allah şehit bolgan karındaşlarımızdan şehadetini kubul kılıp kafir ve murtadlarını tekimi köplep öltürüp versun. Amin. Hindistan-Pakistan çekirisi de kurallık dokunuş yüzberdi. Hindistan-Pakistan çekirisinde yüz bergen bu katımkı tokunuşta, dastlabki malumatlarga asaslanganda 4 adam hayatından ayrılgan. Vakanın yüz bergenlikini aşkarlagan Pakistan Murtad Armiyasının bir mesul emeldari, Hindistan çekira kısımları uzun vaqtın buyan küşkürtiş karakterge ige tokunuşlarını payda kılvatudu. Bugün etdigen Pencap ştatının Sialkot şehirde Hindistan kafir askerleri atkan oqta 4 adam hayatından ayrıldı, 4 adam yaralandı, dedi. Yakınkı vaqtlarda Pakistan bilen Hindistan askerleri otursada Keşmir rayonu ve halkaralıq çegirlarda pat-pat yüz berip turduğan tokunuşlar sebebinin ciddiyetçilikler devam kılmaqta. Rabbimiz Allah kafir ve murtetler otursadaki ziddiye tokunuşunu küçeytip, musulmanlarga qalbi nusrat ata kılsun. Amin. Xitay kafirleri bugür vaqasidin kiyin tekşürüşünü tıxımı küçeytmekte. 9-cı ayının 21-ci günü Bügür'de Xitay'a karşı ilip bargan iki sakçıxana ve bir bazarga kılıngan hücumdan keyin alaqızadı bulan Xitay hükümeti qaytadan nopos tekşürüşünü bahane kılıp icablık ayarlarını ve sakal koygan erlerini qaytı tekşürüş, tizimlik elinganlarını qaytı yoklaş, izi kenetki düşken kadrlarını uğurlaştırıp öyümü öy marab sakal koygan ve icablanğan bulsa türmüge taşlaş, namaz okuyduğan gümallık da bükütkenlerini qattıq nazarat kılıç qatarlıq işlerini kılmaqta. Rabbimiz Allah kafirlerinin kalbindeki korkunuşunu, gam endişini tıxımız ziyad kılıp versin. Amin. Suriye'nin Humus şehirdeki işki mektepke yakıncayda partiliş ilip verildi. Suriye'nin Humus şehirdeki işki mektepke yakıncayda partiliş emeliyete ilip verilip, 32 adam ölüp 115 adam yaralandı. Humus şehirde aldınkı günü ilip verilgan partilişlerde 18 adam ölüp 40 adam yaralangan. Rabbimiz Allah mücahit karındaşlarımızdan ziyadığa berket ata kılsın. Amin. Irakta maşini pidayılık ameliyatı elip verildi. Irakning shimolidagi Samarra shahrida 9-oyning 7-chi kuni mashina fidoilik amaliyoti olib berilib, 17 odam o'lib, yana 13 odam yaralandi. Shuning bilan bir vaqtda shu yerdagi harbiy ishlarni kuzatishga ishlatiladigan 2 uy hujumda uzil-kesil vayron bo'lgan. Samarra bo'lsa muhim shahar, shundoqla shiyalarning muqaddas joyidir. Rabbimiz Alloh fidoi qarindoshlarimizning shahodatini qabul qilsin. Kafirlarni tehmi ko'plab o'ltirib bersin. Amin. Alaptiki varil bomba hujumida 23 kishi hayotidan ayrildi. Suriya murtad hukumatiga tava tik uchar ayruplarlar Alapda mujohidlarning kontroliqidagi Haydariya va Shayx Paris sarayonlarga varil bomba hujum elib bordi. Hujumda nurg'un kishi yardar bo'ldi. Bir turkum avtomobil va do'konlar vayron bo'ldi. Yardarlar xalq avtomobillari va jiddiy qutqizish mashinalari bilan jiddiy doktorxonalarga elib berildi. Yaqinqi kunlardan buyon murtad hukumatga tava urush ayruplarlari va tik uchar mujohidlarning kontroliqidagi rayonlarga qilayotgan hujumini kuchaytirmoqda. Pakistan talibalar amiri Abu Khalid al-Khurasani Davlatul Islom va Jabhatul Nusra mujohidlarini o'rtadagi ixtilofni tugatib, Allohning kalimasini ustun qilish yo'lida birlashishga chaqirdi. Va Davlatul Islom va Jabhatul Nusra mujohidlarining aslidan g'oyasi bir tashqi qiyofati xilma-xil bo'lgan bilan ruhiyati bir va tutmangan yo'lining birligini va Pokiston talibalari va butkul dunyo mujohidlarining birdan bu jasad ekanligini ta'kidladi. Rabbimiz Alloh mujohidlarning orasini isloq qilib, qalblarini birlashtirib bersin. Amin. Pokistonda bir necha qatimlik fidoilik amaliyoti olib berildi. Pokiston saqchi taraf 4-chi islom mundoq dedi. Mazkur davlatning g'arbiy janubidagi Qutta shahrida shu kuni kechda fidoilik amaliyoti olib berilib, oz deganda 5 odam o'lib, 26 odam yaralandi. Shu kuni yana Pokistonning g'arbiy shimoli qismidagi Kohat rayonida bir avtobus portiltib hujum qilishga uchrab, oz deganda 3 odam o'lib, 10 odam yaralangan. Portiltish qurilmasi oldin ola avtobus ichiga o'rnatilgan bo'lib, yiroq musofirlik tizginak bilan portilgan. Bu avtobusdan boshqa yana 2 mashina portiltishda buzilib ketgan. Rabbimiz Allah fidoi qarindoshlarimizning shahodatini qabul qilib, ularni oliy jannatlarda qilsin. Amin. Afg'oniston poytaxtida bir necha qatimlik fidoilik amaliyoti olib berildi. Afg'onistonlik bir amaldorning ikkinchisi aytishicha, Afg'oniston murtad askarlarini besib olgan bir kichik avtobus shu kuni poytaxt Kabulda fidoilik odam bomba hujumiga uchrab, oz deganda 3 murtad askar o'lib, 10 murtad askar yaralangan. Afg'oniston talibanlari keyin bu qatimqi portiltib hujum qilish vaqasiga mas'ul bo'lganligini jakarildi. Bu Kabulda 2 kun ichida yuz bergan 3-chi qatimlik shu turdagi hujum qilish vaqasi bo'lib hisoblanadi. Birinchisi saharda Afg'oniston murtad askarlarini besmong'on bir mashina Kabul universiteti atrofida fidoilik portiltib hujum qilish vaqasiga uchirgan. 10 necha minutdan keyin yana shu joyda 2-chi qatim fidoilik portiltish vaqasi yuz bergan. 2 qatimlik portiltib hujum qilish vaqasida oz deganda 7 murtad askar o'lib, 21 murtad askar yaralangan. Rabbimiz Allah fidoi qarindoshlarimizni tehim ko'plab chiqarib, jihodimizga barakat ato qilsin. Amin. Hindiston Pokiston chegarasida qurolli to'qnashuv yuz berdi. Hindiston Pokiston chegarasida yuz bergan bu qatimqi to'qnashuvda dastlabki ma'lumotlarga asoslanganda 4 odam hayotidan ayrilgan. Voqeaning yuz berganligini oshkorlagan Pokiston murtad armiyasining bir mas'ul amaldori Hindiston chegara qismlari uzun vaqtdan buyon kuchkirtish xarakteriga ega to'qnashuvlarni paydo qilyotdi. Bugun atigan Punjab shtatining Sialkot shahrida Hindiston kafir askarlari otgan o'qda 4 odam hayotidan ayrildi. 4 odam yaralandi dedi. Yaqinqi vaqtlarda Pokiston bilan Hindiston askarlari o'tursida Kashmir rayonining va xalqaro chegaralarda pat-pat yuz berib turadigan to'qnashuvlar sababidan jiddiyliklar davom qilmoqda. Rabbimiz Alloh kafir va murtatlar o'tursidagi ziddiyat to'qnashuvini kuchaytirib, musulmonlarga g'alaba nusrat ato qilsin. Amin. Bu haftalik anglatishimiz mush yerda oxirlashdi. Barlik qarindosh va hamshirlarimizning jihad chaqiriqlariga amaliy ovoz qo'shib, Rabbimizning roziligi islom ummatining baxt saodati uchun tirishchanlik ko'rsatishini so'raymiz. Ishlarimizning unumli davomlashishi uchun solih duolarda bo'lg'aysizlar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Elib Qur'on izlab izzatni. Sabtin qalma amdi ey mu'min. Turur nurdin izda jannatni. Sabtin qalma amdi ey mu'min.